بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وعترته وأصحابه وإخوانه، وبعد. Tukiwa tunaendelea na ndawati zetu katika kuelezea fadhila sahaba, fadhila za masahaba mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kwa yale ambao mmeyasikiliza katika fadhail kuanzia jana na yale mengine ambao mmeyasikiliza katika yale ambayo yanahusiana na maadui wa masahaba mtume sallallahu alayhi wa sallama, kwa wale yaliyotajwa kutoka katika vitabu vya mashia. Kwani mtu anapokuwa ameandika kitabu anakuwa anayahariri yale ambayo anayaitakidi. Tayib, leo hii insha Allahu taala, au katika nafasi hii, nitazitaja baadhi ya nukuu ambazo zinatoka katika maneno ya maimamu wetu wa madhhabi ya Imamu Shafii rahimahullahu taala kuhusiana na mtazamo wao kwa mashia. Je, mashia ni wenzetu kama zilivyokuwa kauli za baadhi, au mashia sio wenzetu, ni kama makafiri na manaswara kama vile ambavyo tutakapokuja kusikia. Tuanze na al-Imam Abu Hamid al-Ghazali al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, ambaye amekufa mwaka 505. Anasema katika kitabu chake al-Mustasfa, alipokuwa anaelezea masala ya an-nasikh wal-mansukh, anaelezea al-Imam al-Ghazali rahimahullah: wa li ajli qusuri fahmi ar-rafidati anhu ay anillah, na kwa ajili na kwa sababu ya ufubilivu na kwa sababu ya upungufu wa elimu na ufahamu wa mashia kuhusiana na Allah subhanahu wa ta'ala na kutomfahamu vizuri Allah subhanahu wa ta'ala, irtakabu albada, wameingia katika itikadi ya albada, itikadi ya kuitakidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hayajui mambo yanayokuja. Sisi Waislamu tunaitakidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu ma kana wa ma yakunu, Allah subhanahu wa ta'ala anayajua yaliyokuwa na yale yaliyopo, wa ma sayakun, na anayajua yale ambayo yatakayokuwepo yatakayokuja, wa ma lam yakun, na yale ambayo hayajakuwa, lau kana yakun, lau kama mambo hayo yanakuwa. Tunaitakidi kwamba Allah anayajua mambo ya tangu na ya sasa na ya baadaye. Mashia wao wanaona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anayajua yaliyopita na ya sasa ambayo yashatokea, ama yale ambayo hayajatokea wanaona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye hayajui. Kwa hiyo wao kwa kutomjua vizuri Allah subhanahu wa ta'ala wakao wameingia katika itikadi ya kuitakidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hayajui mambo yanayokuja, mambo yajayo. Katika hilo wakao wameitakidi kwamba Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu yeye anayajua yajayo. Ali na maimamu anayajua yajayo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala yanayokuja hayajui. Kwa hilo anasema al-Imam al-Ghazali rahimahullah: wa naqalu an Ali radiyallahu ta'ala anhu, na wamenukuu mashia kutoka Ali radiyallahu anhu, annahu kana la yukhbiru anil mughayyabati makhafata ay yawdu lahu ta'ala fihi fayughiruhu. Wao wanasema kwamba Ali alikuwa hasemi mambo ya baadaye, ahadithi mambo ya baadaye yajayo. Wakamuuliza, wewe Ali, kwa nini uhadithi mambo ya ghaibu, mambo yatakayotokea baadaye? Hadi akamwambia mahalan, taratibu, siwezi kuihadithia mambo ambayo yatakayotokea baadaye. Kwa nini? Kwa sababu naogopa ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala atayajua baada ya kuwa mimi nimetolea habari, Allah atanionea wivu. Yaani kwa maana Ali yeye ajua mambo ya baadaye, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hayajui mambo ya baadaye. Na Ali anayogopa kutoa mambo ya baadaye kwa kuogopa eti Allah subhanahu wa ta'ala atamuonea wivu. Hayo ni maneno ya Mashia, kama alivyonukuu al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam al-Ghazali anasema, anawahukumu Mashia sasa, anawaambia kwamba wa hadha huwa al-kufru as-sarih, na huu ndio ukafiri wa wazi, wa nisbatu al-ilahi ta'ala ila al-jahli wa at-taghayyur, na kumnasibisha Allah subhanahu wa ta'ala kwenye ujinga na kubadilika badilika, kwamba Allah ni mjinga, hayajui yatakayokuja, na kwamba yeye abadilika badilika, na ghera awaonea wivu wenzake. Kwa maana Allah amuonea wivu nani? Ali. Huu ni ukafiri wa wazi wa Mashia, kama alivyotajia al-Imam al-Ghazali rahimahullah katika kitabu chake al-Mustasfa. Pia anasema katika kitabu kingine ambacho amekiandika kwa ajili ya kurudi Mashia, Fadhaihul Batiniyah, anasema al-Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala, falaw sarraha musarrihun, lau kama ataweka wazi mwenye kuweka wazi, bikufri Abi Bakri wa Umara, kuhusiana na ukafiri wa Abu Bakri na Umar, itakapokuwa mtu ameweka wazi kwa kudai eti Abu Bakri ni kafiri, kwa kudai eti Umar radhiallahu ta'ala anhu ni kafiri, atakapokuwa ameliweka wazi hilo, faqad khalafa al-ijma'a wa haraka, atakuwa huyu ameiharibu, ameenda kinyume na ijma, na atakuwa ameivunja ijma. Waradda fi huquqihim min al-wa'd bil janna, na atakuwa amerudi, amerudisha na amepinga kuhusiana na haki za masahabu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuhusiana na zile ahadi ambazo wameahidiwa kwamba wao wataingia peponi. Hayo yote atakuwa ameyapinga. Wasanai alaihim, na atakuwa amepinga zile sifa ambazo wao masahaba radhiyallahu ta'ala anhu kwamba wamesifiwa, walhukum bisihhati dinihim wa thabati yaqinihim, na atakuwa amepinga ile hukumu aliyoitoa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba dini zao masahaba ni sahihi na kwamba yaqini yao imethibiti. Lakini pia anaendelea Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa taqdimihim ala sa'iril khalqi fi akhbarin kathira, na atakuwa amepinga kule ambako Mtume sallallahu alaihi wasallam amewatanguliza maswahaba katika habari nyingi kwamba wao ni bora kuliko watu wengine. Hayo yote atakuwa ameyapinga. Tayyib, anaendelea al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, faqailun dhalik, mwenye kulisema hilo akayapinga makubaliano ya maswahaba, mwenye kuisema hilo akadai kwamba maswahaba ni makafiri, mwenye kulisema hilo akapinga kwamba maswahaba sio watu wa peponi, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallama amemwambia kama maswahaba wataingia peponi, yeye akalipinga hilo. In balagathu al-akhbar, ikiwa habari zimemfikia kwamba maswahaba ni watu wa khairi, ikiwa habari zimemfikia kwamba maswahaba ni watu wa peponi, ikiwa habari zimemfikia kwamba maswahaba ndiyo ambao walikuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallama wakamnusuru, na Mtume akafa hali ya kuwa amewabashiria pepo, akawa jambo hilo amelipinga baada ya kumjia hizi habari, wa taqada ma dhalika kufrahum, akaitakidi pamoja na hilo kwamba maswahabu walikuwa ni makafiri, fahuwa kafirun bitakdhibihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtu huyu atakuwa ni kafiri kwa sababu ya kumkadhibisha kwake Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Anasema al-Imam al-Ghazali rahimahullah, faman kadhabahu bi kalimatin min aqawilihi sallallahu alayhi wasallam fa huwa kafirun bil ijma', mwenye kumkadhibisha Mtume sallallahu alayhi wasallam katika maneno yake, akalikadhibisha neno miongoni mwa maneno yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, atakuwa amekufuru kwa ijma' ya maulama. Haya ameyasema al-Imam al-Ghazali rahimahullah katika kitabu al-Mustasfa amesema katika kitabu Fadhaihul Batiniya ukurasa wa 149 juzu ya kwanza. Kisha turudi kwa al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, alipokuwa anamuhusia mwanafunzi wake Ar-Rabi' al-Muradi, anamuhusia Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala kuhusiana na masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, akasema: iqbal minni thalatha, kubali kutoka kwangu mimi mambo matatu, uyafanyie kazi mambo hayo matatu. Miongoni mwa mambo aliyomwambia Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala akasema: la takhudh fi ashabi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, usiingie katika mambo ya masahaba ukawa unawatukana, unawalani, unawabeza, usiwaguse kabisa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Fa inna khasmaka an-nabiy yawm al-qiyamah, kwani utakapokuwa umewasema vibaya hawa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallama, fa inna khasmaka an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawm al-qiyamah, hakika hasimu wako atakuwa ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Usije kushangaa ayu al-ikhwa, unakufa siku inatokea, unakufa kwa sababu sisi sote tutambue kwamba tutakufa. Wa kullu ibn unza wa in dhalat salamatuhu yawman ala al-alat hudabaa mahmulu, kila aliyezaliwa, kila aliyezaliwa na mwanamke, vyovyote vile ambavyo muda utarefuka, aishi miaka 100, aishi miaka 200, aishi miaka 300, lakini ipo siku atabebwa kwenye jeneza na atazikwa. Siku moja utazikwa, utakutana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, hali ya kuwa una kiu kali, unahitajia maji, unaenda kwenye mtu wa Mtume sallallahu alaihi wasallama, kwenye Kauthar, mtu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallama amepewa urefu wake ni mwezi mzima na upano wake ni mwezi mzima. Wa aniyatuhu mithlu nujumi sama, na vyombo vyake ni kama vile nyota za mbinguni. Unafika pale una kiu, unafika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama ili upate maji, Mtume anakuzuia, anasema suhkan suhka, mbali mbali mbali, nenda mbali. Kwa nini? Kwa sababu ulikuwa unawatukana masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa tambue hilo kwamba si jambo la fulani na fulani, jambo la kuwatetea masahaba si jambo la fulani na fulani, ni jambo la Waislamu wote. Kila Muislamu lazima tumie juhudi yake kwa lengo la kuwatetea hawa masahaba. Masahaba walisimama wakamtetea Mtume sallallahu alaihi wasallama, wakawa naye mpaka Allah subhanahu wa ta'ala anasema: walladhina amanu bihi, na wale ambao wamemwamini Mtume sallallahu alaihi wasallama, waazzaruhu, na wakampa nguvu, wanasaruhu, na wakamnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallama, wattabau an-nur alladhi unzila ma'ahu, na wakawa wameifuata nuru ambayo ameteremshwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ulaika humul muflihun, hao ndio ambao watakao faulu. Leo hii hao wamemnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallama katika sehemu mbalimbali. Leo hii Muislamu unasikia watu hawa wanatukanwa, au unajua kwamba pote fulani linawatukana, wewe unaanza kuwakumbatia au kucheka, au ukaona kwamba swala hili la watu fulani, kwamba waje watu fulani ndio ambao watawatetea masahaba, wewe ni nani mpaka usiwatetee masahaba? Naam. Kwa hiyo kama tulivyoona kwamba swala la kuwahami masahaba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kama ni swala la Waislamu wote, wao masahaba waliutetea Uislamu ili utufikie mwanzo akiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallama. Kwa sasa wao hawapo, wao na Mtume sallallahu alayhi wasallama hawapo. Kwa hiyo sisi ambao tupo lazima tusimame kidete kuutetea Uislamu na kuwatetea masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Anasema al-Imam Adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala alipokuwa anaelezea katika masala ya al-kaba'ir, anaelezea al-Imam Adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala kuhusiana na yule mwenye kumtukana Abu Bakri na masahaba kwa ujumla, kwamba mtu huyo ni kafir. Anasema katika kitabu chake al-kaba'ir ukurasa wa 151: man qala li Abi Bakri wa dhawihi, mwenye kusema kwa haki Abu Bakri Siddiq radiyallahu anhu na wenzake, yani masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, mwenye kumwambia hawa Abu Bakri na wenzake ya kafir, enyi makafiri, au ewe kafiri, mwenye kumwambia Abu Bakari ewe kafiri, Umar ewe kafiri, au yoyote katika masuhaba ewe kafiri, akawa amwakufurisha hawa masuhaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqad baa alqa'ilu bil kufri qat'an li anna Allah subhanahu wa ta'ala qad radiya an as-sabiqin al-awwalin. Mtu huyu atakapokuwa amewaambia masuhaba kwamba wao ni makafiri, basi aelewe kwamba utakuwa umemrejelea ukafiri moja kwa moja. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia wale as-sabiqin al-awwalin, wale wa mwanzo waliotangulia katika kumwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wametangulia katika kumwamini mtume, lakini pia wametangulia katika kumnusuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala watu hawa amesema kwamba yeye amewaridhia. Leo hii anakuja mtu mwingine anasema kwamba yeye hajawaridhia, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, was-sabiqun al-awwalun, na wale waliotangulia wa mwanzo, min al-muhajirin wal-ansar, katika muhajirin na ansar, walladhina tabauhum bi ihsan, na wale ambao wamewafuata, walladhina tabauhum bi ihsan, na wale waliowafuata kwa wema, radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia wao, wa radu anhu, na wao pia wamemridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema al-Imam adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala, man sabbaha ula, mwenye kuwatukana hao, man sabbaha ula, mwenye kuwatukana hao, yani masahabu wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, faqad baradallaha ta'ala bil muharaba, basi atambue kwamba atakuwa amemtangazia Allah vita. Yani utakapokuwa umewatukana masahaba, kwa hii nasi ya Imam adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala, jambo la kwanza wewe ni kafir, na jambo la pili utakuwa umemtangazia Allah subhanahu wa ta'ala vita. Na kwa kauli iliyotangulia ya Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, siku ya kiyama utakuja kukutana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ndiye ambaye atakayekuwa hasimu wako. Anaendelea al-Imam adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala, anataja katika kitabu chake Siyar A'lam an-Nubala, anasema at-tashayyu'u kabihun, ushia ni mbaya. At-tashayyu'u kabihun, ushia ni mbaya. Yuaddabu fa'iluhu, anatakiwa atiwe adabu kila mshia, kila yeyote ambaye anashikamana na dini ya Shia lazima atiwe adabu, kwa sababu ametoka katika Uislamu akawa murtadi, ameingia katika dini nyingine. Pia miongoni mwa maulama wetu wa Kishafi'i rahimahullah ni Imam Abu Hamid Muhammad al-Maqdisi al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, katika risala yake Ar-Radd 'ala Ar-Rafidha, risalatu Ar-Radd fi Ar-Rafidha, katika hii risala anasema al-Imam Abu Hamid rahimahullah, ittafaqa ahlu sunnati wal jamaa, wamekubaliana ahlu sunnati wal jamaa, ala riayati huquqi as-sahabati wal qaraba, juu ya kuzihifadhi na kuzichunga haki za masahaba na haki za watu wa karibu ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ahlu sunnah wal jamaa wamekubaliana kwamba ni lazima tuzilinde haki za masahaba na ni lazima tuzilinde haki za watu katika nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambao ni ali Muhammadin alayhi salatu wassalam. Si hivyo tu, ahlu sunnah wal jamaa watabarrau minan nasiba, na wamejiweka mbali na wale watu ambao wanawatukana watu katika nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, alladhina yanquduna hurmat ahli albayt, ambao wanachangua na kupinga na kupotosha na kutusi na kulani ule utukufu wa watu katika nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Si hivyo tu, ahlu sunnah wal jamaa watabarrau min ar-rafidha, na wamejiweka mbali na mashia, alladhina yatu'anuna fi ashabi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, ambao wanakuwa wanawatusi na kuwalani masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa jumhuri almu'minin, na kuwalani watu wote waumini, kama tulivyosikia kwamba kila ambaye anawapenda masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallama wao mashia wanamlani. Kwa hiyo sishangae kwamba Shia atakapokuwa madhalan amekupa kitu chochote, basi elewa hicho kitu ambacho anachokupa anakutaka wewe, anakuona wewe umepotea. Kwa hiyo wayukafiruna amata salihi ahli alqibla, pia mashia wao wanakuwa wanawakufurisha wengi katika ahli alqibla, watu ambao wanaelekea katika qibla ta waislamu. Kwa hiyo lazima tukumbuke waislamu tuwe kitu kimoja katika lengo la kuwazitetea heshima za masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam.